بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشندو مهربان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا برزو پیروزو پاکو بلند او ذاتی که قرآنی دابزاندوا تا ببیت جا کروی راست و ناراست با سربنده خوی محمد تا ببیت هوشیار کرو و بیدار کروی دانشتوانی جهان لهم سردمک دا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا او ذاتي كهم واسمان كانوا زبي ملچي او هر او خاونيانا كسي شي نكردو برولي خويو كسي نكردو بشريكو هاو باش لموداي ملكو دا صلاتي دا هم مشتشي دروس كردو باندازو قبارو الشيوو تامو بونو رنگو جاوازي همزور حتى دواي نقشي الرأيكو پيچي بو هموشتيك داناوا بشيويك كبيوستيكاني آدمي زاد دابين بكنو لخزمتي دابن واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا کچی هاولگران لجاتی و ذاتشتانیشی تریان کرد و بخدای خویان که هیچ دروز ناکن و هیچ چیان پیبدی ناهن رید بلکو خویان دروز دکرین تناند ناتوانن سودیک یا زرریک بخویان بگینن هروهان نمردنیان بدستا نجیان نزندو کردنوا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا اواني بباوربون وتويانا ام قرآن درويك نبيت كمحمد خوي هلي بستوشتي ترنية كساني تريج يارمتيان داوا براستی اوان باو گفتاریان ستمو بختانی چی گوردکنو قصه چی ناروایان کردوا وقالو اساطیر الاولین اکتتبها فهیتم لا علیه بکرتا و اصیلا اروها و تویانا ام قرآن داستانی پیشینکانو داواینو سینوایانی کردوا بیانیانو ایواران بسریدا دیخوین نوا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما تو أي محمد بلي أو ذاتي أم قرآن أي دابزان دوا بهمونهين يقدزانيد لآسمان كانوا زويدا هر أويش همي شو بردوام لخوش بو مهربانا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا اواني بباورن دلين ام پیغمبرت شيتي خواردن دخواتو ببازار دا درواتو دقريت دبوايا فريشتيك بولاي داب زيايا تا اویش لگلی داخل چی به در بکاته و لسر انزامی سر پیچی بیان ترسینید او یلقا الیه کنز او تکون له جنت یأکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا یا خود گنجینه چی لآسمان و با فره بدرایا یا خود باخو باخاتو بیستانه چی تایبتی ببوایو لی بخواردایا بلکو استمکاران دلین با ایمان داران ایو تنها شوین پیاوی چی جادو لیکراو نبید شوینی کسی تر نکوتون انظر کیف ضربو لک الامثال فضلو فلا يستطيعون سبیلا تماشاکو سرنج بدر لو نفامانا چون نمونو بیانود بودهن نوا اوانه گمرابونو ریگه اگنادوز نو با سرزنشت کردند یا خود با رزگاری و آسوده ای دنیا و قیامت تبارك الذي شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا لحالك دا او ذات مزنو پیروزا ذاتك ها اگر بیوید زور لوی که خدا ناسان باسی دکن چاک ترد پیدا بخشید باخو باخاتی جوان و رازاود هر لدنیا دا با درخسینید کچندها روبار بجر درخت کانی دا درواد هر وها کوشک و تلاری برزو بلندد پیدا بخشید بل کذبو بالساعة و اعتدنا لمن کذب بالساعة سعیرا نخیر رخنکانیان بجینیا اجینا اوان بروایان هر بقیامد نیا ایمش آگری بلی صدار من بو او کسانا آما دکردوا كبروايان بقيامد نيا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا كاتيك هر لدورو أو آقرب بليس دار خدان ناسان دبينيت دنجي خشموقين وهناسي داخل ضلي دبستن وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا هركاتك اوان بكوتو زنجير وفريد درين الناو شويني چي تنگ برو اللدو زغدا داواي مرگو تياتون دكنو مردن بآواد دخوازن لوي لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا او سافيان دو تريد امرو داوای تنها مردنیک مکن بلکو داوای مردنی زور بیشمار بکنو آواتی بو بخوازن قل اذالک خیر ام جنت الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء و مصيرا ای پیغمبر پیان بله باشا او حالت شاکترا یان بهشتی همیشو بردوام که بلین دراو بخدا ناسو پارسکاران هر دمیشیش آماده کراو بویان که پاداشتو سرانجام لهم فیها ما یشاؤون خالدین کان على ربک وعدا مسئولا لو بهشت دا هر چی داوای بکن بویان آماده یا هاوری لگل جیانی نبرا ودا اوش بلینه کل للاین پروردگارتو خوی برپرسیار کردولی و یوم یحشرهم و ما یعبدون من دون الله فیقول اأنتم اضللتم عبادی هؤلاء ام هم ضلوا السبیل روشک دید خدا بباورند کودکات وو همو اوشتانش کل جاتی خدا دیان پرست اوسا خدا رو بپرست را وکان دفرمید آیا ایوا او بندانی منتان گمرا کرد یا خویان ریبازی راستان ویل کردو گمرا بون قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا لولام دادالين خدايا پاچيو بگردي بوتويا هرجيز روانيا ايمت جغلتو كسيق يا اشتيشي تربو پرستين يا بي كينا پشتيوانو يا وري خومن بلام تو ناز و نعمتت بو خلق گمرايو باو با پيرانيان بخشيبو ایتر همو یاد آوریو یاد خسنو ایچان فراموش کردو بون قومی چی بخیر و تیاتو فقد کذبوکم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن یظلم منکم ندقه عذابا کبیرا او سا بسر گردان کان دو ترید او تا پرسترا وکان گفتاری ایویان بدرو خستوا ایتر ندتوانن لسزای خدایی خودتان درباز بکن ندتوانن پشتیوانک بدست بهنن جا هر کستان بیوید ستمیک بکات او ایم سزای چی سخت و گور و سامناچی پیدا چیجین و ما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لياكلون الطعام ويمشون في الاسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وكان ربك بصيرا اما بيشتو اي محمد هیچ کسیک من لپیغمبران روانه نکرد و که خواردن یا نخوارد بید یا به بازاردن نگرابن ایم هندیک لئی و من کردو تا هوی تاقی کرنوی هندی چی ترتن آیا خود اگرنو خور را گرده بن بگو من پروردگاری تو همیشو بردوام بینایا بحل سوکوتی بندکانی وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا أواني كبا أميدي ديداري إيمانين وتيان أو بوفريش تدانا بزين رابولامان تا دلنیا بین لحقیقتی قرآن و پیغمبر یا خود پروردگار من بچای خو من ببینین سوین بخدا بگو من اوانن لدرونی خویان دا خویان بگور دزانن لسنور ترازاونو سرکشیان به اندازه یوم یرون الملائکت لا بشرا یوم ایدی للمجرمین و یقولون حجرا محجورا او روژه که فرشتکان دبینن هیچ جورم مجدهگ با تاوان باران نیه بایه بکزی و خجالتی و کساسی و دلین خوزگ با پنایگ یا شوینی چی دال دادر و پارز راو و قدمنا الى ما عملو من عمل فجعلناه هباء منثورا کاتیگ هاتینو تماشای او من کرد که کردویانا هموی تاوان بو بر بامان داو کرد من تپو توزه چی پرشو بلاو اصحاب الجنة یوم ایدن خیر مستقر و احسن مقیلا باشت یکان لو روشده جگو رگیان زور خوشو رازاویو شوینی حوانویان زور چاکو لباره ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا روشيك ديت آسمان لتو پد بيت بهوي هوريشي تايبتيوا براستي فريشتكانيش دادا بزندرين دست دستو گرو گرو بشيويشي تايبت الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا او رجاء ايتر ملكو دا صلاة داري الراسخين بدست خداي مهربانا بيقمان او رجاء روجيشي زور سختو دجوار دبيد لسر بيبا ورو خدان ناسان زور پشيمان دبن ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا روجيك ديت استمكار قبدكات بهردو دستي خويدا وغاز لهردو دستي خويدا قريد لپشي ماني داو دليد خوزقل لقل پیغمبر دار ريبازي ايمانم بقرتايا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا مرق بوخوم خوزگ فلان کسم نکردایت هاولو دوستی خوم چون که سریل شیواندم لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی و کان الشیطان للانسان خذولا براستی گم را ویالی کردم لبرنامه خدا دوی اوی که پیم را گین رابو شیطان همیشه بردوام هانی مروف داد با گناه و تاوان لکاتی تنگا نجده پشتی برداد وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا دوای دور کوتنوی امت لقرآن پیغمبر سکالا دکاتو دفرموید پروردگارا براستی قوم کم وازیان لم قرآن هینا و پش جویان خست و گرنجی پینادن وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا اربوشوي كتو اي محمد دجايتي دكريت بو هر پیغمبريك دشمنو ملوزم من لتاوان باران فراهم هناوا بلام دلنيا بكا پروردگارد بس كرين مويد بكاتو پشتوانيد لي بكات وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا كافر كان بيان يشي تريان قرتو وتيان او بو قرآن بيكرت بو الروان الناكريت بيقمان ايما اربو الشيوية الروان ايدكين تا دلي تو زياتر دلنيا بكين بردوام بجواني داي درجينو داي قيانين ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا خدانا ناسان هيج رخنا يكد لنا قرن لبران بريو وإيما حقيقة الراس تيمان بوتو نهينا بيتو بجواني هم مشتكد بورون كينوا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا أو تاوان باراني دجايتي برنامي خدا دكن لسر رخصاريان چيش دكرين بودو زخو تيدا كو دكرينوا أوانا ناخوشترين جيگيان هيا چونك قمراترين ريبازيان كاتي خوي قرتبو بر ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا سوين بخدا بيقمان إما كاتي خوي كتبي تورات من بخشي بموسى هاروني برايش من كردا وزيرو يارد داري فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا او سا پیمانوتن هر دوکتان بچن بو سر او قومی که آیتکانی ایمه بدرو دزانو بروی پیناکن او سا دوی سالها سرکشی و یاخیبون بتون دوتی جی تیک من شکاندن بسر یک دو لناو من بردن و قوم نوح لما کذب الرسل اغرقناهم و جعلناهم للناس آیه وأعتدنا للظالمين عذابا أليما قوم نوحيش كاتيك برنامي بيغمبرانيان بدروزاني چونك بروانبون ببيغمبريك بروانبون بهمويان أوسا إيمان نقمي زريانا كمان كردنو كردمانن بپندو عبرت بو خلچيو سزايشي بأيش من بوستم كاران آماده كردوا وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا اروها هو زعاد وثمود خاون چالو بيركان تندها قومي زوري تريش لنوانيان دا كخدان نازبون لناو من بردن استمكاراني همو سردميك لدستي بتواني ايما درناتن وكلا ضربنا له الامثال وكلا تبرنا تتبيرا بو همو يانيان نمونا من هنا يوا سالهاي دورو دريش بيغمبركيان لناويان دابو بلامكا هر ربازي بباوريان برندا همو يان من بسختي لناو بردو وردو خاش من كردن ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا خو قريش كانوا خلقشي زور سرداني وشاروس كان كردوا ككاتي خوي برد باراني سختو دجواري بسرداباري آيا آسواري أو كاول كاريان نبيني وا نخير هوي نبيني نيا بلكو اوان ابت ما الا يرسين وزندوبون ونين واذا راوك ان يتخذونك الا هزوا اهذا الذي بعث الله رسولا اي پیغمبر كاتك خدانا ناسان تو دبينن بيجگل لقالت پیکردن نبيت هيت رزقت بودانانن دلين امايك خدا كردو يتيب پیغمبر رواني كردوا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا هروها دلين خريك بو لفرسني خوا كان من ويلمان بكات اگر ايما خورا قرن بوينايا لسر فرسنيان جالداها تودا چاك بوين دردكويت كاتي كسزاو آزار دبينن چه زور گمراو سر لشيواوا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا آیا نابینی دو کسی که آرزوی خوی کردو تا خدای خوی شوینی نفسی بدکاری کوتوا آیا تو دتوانید اوانه بپارزید للادان و سرکشی یا خود سنوری چن بوداب نید خمد نبید بو چویده سن ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یاقلون ان هم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا آیا وادزانید زور بی اوانا راستکان دبیستن یان بیروهوشان دخنکار اوانا مالاد نبید هیچی ترنین بلکو گمراتریشن لمالات الم تر الى ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس عليه دلیلا آیا نبینی چون پروردگارد سیبر دریش دکاتوا اگر بیوستایت زیجیری دکرد پاشان خورشمان کردوا ببلگو نشانه لسر سیبر بو هویوا دیمانی جوانی جور و جور بدروس کراوان دبخشین ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا لو دوا بشینهی او سیبر بولای خومان دجیرین و دیگرین و دیاره که خدا دیوید لرگی او دیار دیو ذاتی مزنی فراموش نکین وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا هرو ذاته کشوی کردو با پوشاک بوتانو خویشی کردو با هوی ماتی و بیدنجی و آرامی و روشیشی کردو با هوی بلاوبون و کارو کوشش وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا روزاته كباي شمال دنيريت كمجديك للان خداي مهربانوا انجا دفرميت امش لآسمان و آويشي پاك و خاوين من باراندوا بشيوي بارانو بفرو ترزا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا تابهوية والسرزوين نشتماني مردو زندوب كينوا أتا آوي خوارنا واش ببخشين بمالاتو خلقانيشي زور كدروس مان كردون ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا سوين بخدا إما قرآن مان راقيان دوو بچند هاشي وخستو مانة بردميان تا يادا وري وربقرن كتشي زور بي خلچي هر ريبازي بيبا وري دقرن بر هر شويني بيبا وريد كونو هيد تشيتر ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا خو اگر بمان وستايا بو هر شارو شارو تكيك پیغمبريكو ياد خرويك من روانه دكرت فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا تو اي پیغمبر بردوان بلا سرگاندنی پیامکتو بجوی بباوران مکو ملکت شیان مبو بم قرآن هولو کوششو خباتی چی گوریان لگل دابکا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا روزاته که آوی دو دریا یا دور بار لپال یک دا وک خویان دهیلیت وو تیکل نابن چون که چریان جاوازا امیان شیرین و خوش و سازگار اوی تریان تفتو تالا لنیوانیان دا بربستو کسپی فراهم هنوا نهیلیت تیکل ببن وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا روزاته كلا آوي مني بشر دروز دكات لو دواش زور بي پيك هاتي لشي هر آوو كردويتي بهوي خزمايتي لرغي پياووا كومالك خزم دروز دبيت هروها لرغي آفرتوا كومالك بيگومان پروردگاري تو بردوام دا صلاتي بيسنورا لهم بوارك دا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا خدا نناسان لجاتي خدا شتيك دا پرستن كان سوديان پيرغيانيد نزيانو هميشو بردوام بباور دش ببرنامي پروردگاري دا وستيت وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا أي محمد تومان روانا نكردو أما قربو أويكا مجدد أربيد بإيمان داران ترسين أربيد بو بيبا وران قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا بوخل كبلي من هیچ کریو پاداشتی کم لئیو ناوید جگل لوا کار ری نشان درم بو او کسی دیوید ریگ برولای پروردگاری بگریت برو مبستی رزا من دی او بید و توکل علی الحی الذی لا يموت و سبح بحمده و کفا به بذنوب عباده خبیرا تو ای محمد پشت ببست بو ذاتی که همیشه زندو و هر جیز نام رید بردوام تسبيحات و سپاس و ستایشی بکا او انده بسبو او ذاتا که بهمو گناه و تاوانی بندکانی آگایو هیچی لی پنهان نیا الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا او ذاتی که آسمان کانو زوی و هرچی وال نوانیان دایا لماوی شش روش دا دروستی کردوا لو دوا لسر عرشو تختی فرمان روایی وستاوا خدا پروردگاری چی مهربانا جابو تگیشتن لوردکاری و گرنجی بدهن راوکانی لجهانی استرکانو کومالی خورو آدمی زادو جان لبرانو روکو حتا دوایی لکسی چی آگاو زانا بپرسا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنِ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا كاتيك بخدا ناسان بوتريد سجد ببن بو خداي مهربان او نفامان بسر كشية ودلين رحمن چيا خداي مهربان كاميا ايا سجد برين بو كسي كتو فرمان من پيدا ديد تابت فرماني خدا زياتر اوان الترويل دكات تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا زور گورو مزنا او ذاتي لآسمان دا چندها خلقي گوري بو حسارو استيركان بديهناوا اروها سرايشي پرشنگدار كخورو مانگيشي روناشيشي بو زبي دابين كردوا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا خدا أو ذاتي كشو روجي بشوين يقدار ريك خستوا كفرستي كابو أو كسي كديويد ياداوري وربقريتو ديويد سباز قزاري أنجام بدات وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما بندكاني خداي مهربان أو كسانا كزور بهم نيو سلاري بسر زويدا درون كاتي چيج نفامان بقصو قسلوچي ناخوش برنگاريان دبن لولاميان دادلين صلاو روش برزي خويان دنوينن والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما اوانيك شوغار بو پروردگاريان بسجدو وستانو نويش دو نسر والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما اوانيك دلين پروردگارا لسزای آگری دو زخب دور من بکو پنا من بدا چون که سزاو آزار لکول نابیت و بردواما بو او کسی که خدا نناسو یا خیه انها ساءت مستقرا ومقاما براسیو دو زخه شوینو نشتا جیه چی زور ناخوشو ناسازا آهو نالو پشیمانی بیس نور تیای دا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما اروها بندكاني خداي مهربان واننكا كاتيق مالو سامانيان دبخشنو خرجي دكن نزياد الربي تدادكنو بزايددن ندز نقاو رزيلشن بلكو لونواندان مامناوان دينو لشتي بسود دابكاري دهينن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما اروها وانی هیچ جور خدای جیتر لگل خدا دان نپرستن کسیج ناکوشن که خدا کشتنی حرام کرده بید مگر بحق و روا اروها زینا ناکن و نزیچی ناکون جاوی و جور کار خرابانه انجام بداد او توشی سزا و آزارو رسوایی دبید یضاعف له العذاب یوم القیامت و یخلد فیه مهانا لقيامتي جدا آزارو سزاي بوچن برام بردكريتو بزليلي و خجالتي و شرمزاريو دبيت جياني تيدا بريت سر إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما مگر او کسی که توبه بکاتو باور بهینه تو کارو کرده وی چاک انجام بداد او جور کسان خدا کارو کرده و خرابکانیشان بوده گو رید بچاکا چون که همیشو بردوام خدا لی خوش بو مهربانا برام بر خلچی بگشتیو او جور کسان بتایبتی و من تاب و عمل صالحا فإنه یتوب الالله متابا جاوی که توبه دکاتو کارو کردوی چاکه انجام داداتو بتمایا پروردگار توبه که لیور بگرید او بیگمان دگریتو بولای خدا بتوبه چی راستو درستو والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما بندکانی خدای مهربان اوانشن که شایتی ناحق نادن هر جیز لشوین اگده آمدن نابن که شایتی ناحقی تیدا انجام دادریتو یان دروی تیدا دکریب کاتی چیش بلای گمو گالو چپوکانی نفامان دا تیدا پرن بهم نیو لسرخوی و سربرزیو تیدا پرن والذین اذا ذکروا بی آیات ربهم لم یخروا علیها صما و عمیانا هروها اوانشن کاتیک با آیتو فرمان کانی پروردگاریان بیدار بکرین و هر وا بکری و چویری بلای داتی ناپرن بلکو تیده فکر نو لیشی دادن و پاشان پی روی دکن والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما وانشن کدلین پروردگارا لهاو سرانو نوکان من کسانیک من پی ببخشا که ببنم مایی روناچی دیدمانو شادمانی دلمانو بمن که بپیشوا بو پارسکارانو خدا ناسان اولائیک یجزون الغرفة بما صبروا و یلقون فیها تحییتا و سلاما او جور کسانی که باز کران پاداشتیان جور رازا و برزو خوشکانی بهشتا لبرام برخو گرتنو آرام گرتن یانوا جالوه بسلاو درود پیشوازیان لیده کرد بو همیشه ده حوینو تیایدا خالدین فیها حسنت مستقر و مقاما بگو من لناو جورکانی بهشتا جیانی کامرانی بردوام ده بنسر براستی جگه و ریگه و نشته جیه چی خوش و سازگار و رازاویا. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. تو ای محمد پیان بله خلچینا پروردگارم هیچ جوتان پیناداتو نرختان بودانانید اگر دعا و نزاو خوا پرستیتان نبید کچی زوربتان هر پیغمبر و قرآن تان بدروزانی اگر بردوام وابن اواسزاو طولی خدایی لآین دادا یختان پیدگریتو لکولتان نابیتوان.